Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Środa. Na przykład inteligentne gniazdko Smart Home. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 39 z kodem rabatowym taniej o 20 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To środa, 22 dzień listopada. Minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis. To będzie bardzo wietrzna noc. Do tego na drogach będzie ślisko, ostrzegają synoptycy. Za chwilę szczegóły alertuje MGW. Parlament Europejski poparł projekt zmian traktatowych. W przyszłym miesiącu dokument trafi pod obrady Rady Unii Europejskiej. W Krakowie odbył się protest przeciwko strefie czystego transportu. Z argumentami zwolenników i przeciwników tego rozwiązania zapoznał się nasz reporter. Zbliża się załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w całym kraju. Nasili się on po północy i zacznie postępować od zachodu. Rzecznik MGW Grzegorz Walijewski zapowiadał, że najsilniejsze porywy wystąpią na wybrzeżu i w górach. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Dla północnych powiatów tych województw drugiego stopnia. Tutaj porywy do nawet 90-95 km na godzinę. Niewykluczone, że mogą być te wartości nawet trzycyfrowe, czyli około 100 km na godzinę. W pozostałej części kraju porywy wiatru mogą zbliżać się do 85 km na godzinę. Wiatr osłabnie dopiero w piątek. Grzegorz Walijewski dodał, że nadciągający nad Polskę front atmosferyczny przyniesie także opady, które spowodują, że na drogach i chodnikach będzie ślisko, zwłaszcza w Polsce północnej i północno-wschodniej. Dla tych obszarów już zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi. Dziś Parlament Europejski poparł projekt zmian traktatowych. Za raportem w tej sprawie głosowało 291 europosłów, przeciw było 274. Zmiany krytykuje minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, który przebywa obecnie w Brukseli. Ta propozycja ma na celu przede wszystkim przeniesienie ciężaru decyzyjności na Unię Europejską, a to może doprowadzić również do tego, że po prostu z kraju, który na dzisiaj jest krajem suwerennym, staniemy się krajem regionów. Nie mówimy tutaj o federalizacji, nie mówimy tutaj o zmniejszeniu roli państwa. My po prostu mówimy o tym, że rola państw członkowskich będzie sprowadzała się do roli państwa regionu, czyli państwa, który nie będzie mógł w pełni decydować o swoich decyzjach, o decyzjach dla swoich obywateli. Głosowanie w Parlamencie Europejskim nie oznacza, że traktaty zostaną zmienione. Przyjęte sprawozdanie ma teraz trafić 12 grudnia pod obrady Rady Unii Europejskiej do spraw ogólnych. W myśl projektu do kompetencji dzielonych między wspólnoty a państwa członkowskie przeszłyby kwestie bezpieczeństwa, obronności, zdrowia publicznego czy ochrony granic. Zdaniem zwolenników zmian traktatowych reforma Unii przyczyni się do jej wzmocnienia na arenie światowej i lepszego przygotowania do przyjęcia nowych członków. Rząd Czech zatwierdził przedłużenie wyrówkowych kontroli na granicy ze Słowacją. Mają one zapobiegać nielegalnej migracji przez terytorium Czech. Według szefa MSW Witara Kuszana ruch jest odpowiedzią na domino migracyjne w Europie Środkowej. Jak tłumaczył, kontrole wykryły dotąd około 1000 nielegalnych migrantów. Zatrzymano też 56 osób w związku z podejrzeniami przemytu ludzi. Polska, przypomnijmy, również przedłużyła kontrole na granicy ze Słowacją. Potrwają one co najmniej do 3 grudnia. Nie dla strefy czystego transportu. Pod takim hasłem kilka ruchów społecznych protestowało w Krakowie przeciwko ograniczeniu wjazdu do miasta dla niektórych aut. Przed urzędem miasta zebrało się ponad 200 osób, które sprzeciwiają się wprowadzeniu pierwszej w Polsce strefy czystego transportu. Urzędnicy tłumaczą, że pozwoli ona poprawić jakość powietrza w mieście, a w pierwszej fazie przepisy dotkną właścicieli 2% wszystkich samochodów jeżdżących po Krakowie. Protestujący domagają się całkowitego uchylenia zapisów o strefie czystego transportu. Ich zdaniem zapisy są niekonstytucyjne, bo ograniczają nie tylko wolność, ale także własność i swobodę przemieszczania się. Zdaniem przeciwników SCT nowe prawo dotknie najbiedniejszych, których nie stać na zakup nowego samochodu. Po prostu tworzą nam getta. Katastrofa. Getto bogatych ludzi, którzy będą mieli nieograniczone prawo przemieszczania się po mieście. Diesel jest bardziej ekologiczny niż jakiś samochód elektryczny, który zapali się i płonie, bo nie można można go zgasić. Bez tych przepisów nie poprawi się powietrze w Krakowie, tłumaczy Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Jeżeli nie strefa czystego transportu, to wciąż problem z zanieczyszczeniami powietrza w Krakowie, zwłaszcza jeśli chodzi o tlenki azotu. Urzędnicy przekonują, że zakazanie wjazdu do miasta pojazdom niespełniającym żadnych norm emisyjnych ograniczy o połowę emisję tlenków azotu ze spalin, a szkodliwych pyłów zawieszonych nawet o 80%. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce pochmurno, będzie padać deszcz w rejonach podgórskich i na wschodzie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Przeważnie od zera w rejonach podgórskich do 6 stopni w centrum i do 11 na wybrzeżu. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Środa. Na przykład legalny antyradar drogowy Janosik. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1139 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 340 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Weeks mają. Obniżki do minus 50%, w tym zestaw Lego Friends Ogród Botaniczny za 299,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 366,83. Allegro. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Rocznie w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca. Powodem niemal wszystkich przypadków zachorowania jest palenie papierosów. Zagrożenie nie kończy się jednak tylko na płucach. Równie realne jest ryzyko raka jamy ustnej, przełyku, pęcherza, trzustki i wielu innych. Tylko całkowite zaprzestanie palenia pozwala zminimalizować ryzyko i ocalić zdrowie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do telefonicznej poradni pomocy palącym. Zadzwoń 801-108-108. Zgaś papierosa. Nie życie. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes. Bardzo dziękuję. Suplement diety na Omak Forte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji trójki. He received them with a strange delight, just like years and how she was before the years flew by and how she was when she was beautiful. She sang the letter R. Babushka, babushka, babushka, ya, ya. Zawsze czekam z niecierpliwością na ten brzdęk szkła na zakończenie. To oczywiście znakomita Kate Bush i nieskończone pokłady kreatywności. Ja z przyjemnością wracam po raz kolejny do tego utworu i do tej niezwykłej artystki z nadzieją, że Państwu również sprawiłam tym utworem chociaż trochę frajdy. Widzę po wiadomościach, że tak. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja w tonacji trójki, którą dziś realizuje Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz i jakby co, ta moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na Państwa wiadomości. Czeka również nasz facebookowy fanpage trójki. Tam również można zgłaszać obecność i zdradzić się, skąd nas dzisiaj Państwo słuchają. Już widzę, że pan Artur pozdrawia z Brzeska, pan Grzegorz z Rogoźnika, Nikifor pisze spod Pieklisk, pan Patryk z Gdańska, a pan Radosław mówi po prostu dobry wieczór. To ja odpowiadam, dobry wieczór, bardzo miło, że są państwo z nami. Zaczęliśmy utworem z roku 1980, więc dla kontrastu zaproponuję państwu teraz coś zupełnie nowego i będzie to kompozycja łódzkiego muzyka Lukasa Flinta, zapowiadająca jego koncepcyjny album Dźwięki z szafy. Oczywiście proszę dać znać, co państwo na to. Lukas Flint i Gwiazdy. odszukać chcę, bo wiem, że przecież dzień nie skończył się, jeszcze trwa ostatni język gara zdęk, potłukły się wspomnienia, zostaw w starej ramce, daj się napatrzeć. Zbledną, powiem, że wszystko jedno mi, gdy w pył rozpadam się. Yeah. pamiętam swój pierwszy odsłuch płyty Blue Weekend grupy Wolf Alice i moment, w którym wybrzmiał ten fenomenalny utwór Lipstick on the Glass. Muszą Państwo przyznać, że głos Eli Russell brzmi tutaj naprawdę znakomicie. Zresztą całość jest otoczona takimi dźwiękami, że nie sposób się nie zauroczyć. 2,5 roku minęło od premiery tego albumu, no i przyznam szczerze, że zaczynam trochę tęsknić. Tęsknić za nowymi kompozycjami grupy Wolf Alice. Może w końcu coś nowego się w ich wydaniu pojawi. Jeśli ktoś z Państwa coś słyszał, to proszę dać znać. Nie da się ukryć, że jak słyszę tytuł Lipstick on the Glass, to od razu słyszę w głowie inny utwór o tym samym tytule. Podejrzewam zresztą, że nie tylko ja, więc może, żeby nie pielęgnować tego niedosytu, po prostu posłuchajmy Manamu. Widzę, jeszcze drżysz, gorące puste, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy, budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz.

serious life. No pursuit could make me the man for my wife. Says the man's heart streak to a sober face. No reflections, please, when I'm the king of this place. I would take my fist and I would bring it down, and I would take that smile right out of this town. Skoro już pojawił się Brian Chatten w gościnnym występie o grupy Niekap, to oczywiście musiał się pojawić także solo. Bob's Casino to właśnie wybrzmiało nam w programie trzecim. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo przyjemności posłuchać jego debiutanckiej solowej płyty, to proszę zaległości nadrobić, bo to są rzeczy naprawdę znakomite, pokazujące też trochę, jak ważnym elementem grupy Fontaines DC jest obecność Chattena. To teraz użyję, drodzy Państwo, pewnej starej tonacyjnej formułki i powiem, że zmienię nieco klimat. Zmienię na dźwięki, które mocno nawiązują do tego, co za oknem. Nie wiem, jak sytuacja wygląda u Państwa, ale na Myśliwieckiej za oknem podobno minus 3 stopnie. Ale w środku na szczęście miło i ciepło. Jest pewien utwór, który w taką pogodę sprawdza się znakomicie. Jerzy Igor i Mróz. Taki ziom na dworze to dobrze, że mogę schować się pod kołdrę i wszystkie okna są zamknięte. I że nie wejdzie przez nie mróz, palce ma bardzo długie, sięga przez szparę drzwiami. Daj mi weź, no weź, to ja. Tutaj mam ciepłe sny o psach i lecie. Mam ciepłe sny w sam raz na mróz, sny jak sweter. Magnetize your pole, and you know they're gonna try to delete you. So now you're atomized on hold. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Blaming technology, oh. May you please, may you stop making your apologies, oh. Technology, oh. Yeah. your apologies. Oh, baby, take another D, yeah. Baby, take another D, oh. Andrew Bird i Atomized. To jest kompozycja z jego wydanej w ubiegłym roku płyty Inside Problems. A ja się dzisiaj dowiedziałam, kompletując dla Państwa tonacyjny zestaw, że Andrew Bird w lipcu tego roku wydał jeszcze nowszą płytę, oczywiście Outside Problems, która zapowiada się równie dobrze. No i z pewnością zrobię Państwu taki mały odsłuch tej płyty, żeby się móc podzielić tą muzyką, ale oczywiście zachęcam też do słuchania w domowym zaciszu, bo jego muzyka zawsze równa się jakość. Andrew Bird jakiś czas temu udzielił się także gościnnie na płycie Rufusa Wainwrighta Folkocracy, na płycie swoją drogą znakomitej. Trafił na nią także utwór Down in the Willow Garden, którego za moment wspólnie posłuchamy, ale usłyszymy go w nieco innej wersji niż ta płytowa. Na Folkocracy towarzyszy mu Brandy Carlile, a my usłyszymy wersję live nagraną z Norą Jones, a potem coś dla miłośników pięknego języka portugalskiego. Down in the willow garden, where me and my love did meet, as we sat according, my love em seu coração. falar. Vejo flores em seu coração. Abro portas e janelas da canção. Vejo o sol e entra o vento, varre o chão. Sol vem estrelas lindas, céu de anil. Fé nos olhos, tudo se floriu. Eu vou lá, vou me deitar no teu pomar. Levo a luz que há no peito pra brincar. Pra dizer que esta saudade vai passar. Bem na hora que uma flor desabrochar. Vejo flores em seu coração. Vejo flores em seu coração. Vejo flores em seu coração. Vejo flores em seu coração. Abro portas e janelas da canção. Vejo o sol e entra o vento, varre o chão. Sobem estrelas lindas, céu de anil. Fé nos olhos, tudo se floriu. Eu vou lá, vou me deitar no teu pomar. Levo a luz que há no peito pra brincar. Pra dizer que essa saudade vai passar. Tem na hora uma flor desabrochar. Ilu, rilu, le. Prawdziwy łamacz języka, za którym stoi Bruno Berle. Nie będę próbowała wyjaśniać, co te słowa znaczą, przede wszystkim dlatego, że sama tego dobrze nie wiem, ale muszą Państwo przyznać, że dźwięki absolutnie piękne. I to jest przy okazji kolejna z muzycznych nowości, które dziś dla Państwa wzięłam. Za 8 minut wybije nam godzina 21. Oczywiście ja po serwisie Trójki, który już za moment do Państwa wracam, ale zanim to zabiorę Państwa na wycieczkę, albo jeszcze lepiej w podróż do ciepłych krajów. To tak znowu w ramach uciekania przed tym jesiennym, no prawie już zimowym chłodem. Obywatel GC przed Państwem, a my słyszymy się za kilkanaście minut. Podwinięte ma.